Kelim Shaifolani Gitlia Bukir Zakurina Kamu. Имеме подарки шалюшику и овчики по хатраке приют. Дрепати. А по субаике и овчику два хатамшу. Пинза пати. Субатараки. А по панджавке дрешику районного шрифтала. Да, дусы, когда раскидать ее. Дети, картиги, дети. Мазанища, мазанища. Много хода хукумат мазаяха, что я тут туда порадовалась. Спуститься. Acha dana. An Anas qala kana Nabi alayhi salam iza dakhala al khala. Nabi alayhi salam jab irada farmate the Baitul Khala jane ka nazaa Fatimah to apni anguthi utar kar bahir rakhte the. Huzur ki anguthi mein nagina tha. نگینی میں تین سطر تھے, نیچے سطر تھا محمد, اوپر سطر تھا رسول, اوپر سطر تھا اللہ. تین مقدس نام تھے. تو یہ ادب کے خلاف تھا کہ اس کو لیٹرین میں لے جائے, اس کو اتار کر باہر چلے. اب تبلیغیوں کے پاس تسبیحات ہوتے, ایک دانی پر لکھے اللہ, دوسرے پر نام محمد, پھر اللہ, پھر محمد, وہ گلے میں ڈال کر لیٹرین چلے جاتے ہیں. جاتے ہیں, یہ منع ہے, بہت سخت منع. عن جابر قال كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اراد البرازه, حضور جب ارادہ فرماتے تھے قضاء حاجت کا, انطلق جاتے تھے حتی لا يراه احد, حتی کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا. یہ صحرا میں, یعنی دور جاتے تھے فرض کے لیے. كنت مع النبي عليه السلام ذات يوم, میں حضور کے ساتھ تھے ایک دن, حضور نے ارادہ کیا پیشاب کرنے کا, فاتا دمسن, تشریف لے گئے ایک نرم مٹی میں, فی اصل جدار, دیوار کی بیچ میں, فبال اپنے پیشاب کیا, ثم قال, فرمایا, اذا اراد احدكم ان يبول, جب ایک تمہارا ارادہ کرے پیشاب کرنے کا, نفل یرتد دے, تلاش کرے اپنے بول کے لیے جگہ, یعنی پہلے جگہ تلاش کری, اونچی جگہ نہ ہو پیشاب لوٹے نہ, سخ نہ ہو چینٹے نہ پڑے, بلکہ نرم ہو اور پست ہو. قال نبی علیہ السلام اذا اراد الحاجت, جب حضور ارادہ فرماتے تھے قضاء حاجت کا, لم يرفع ثوبه, اپنا دامن نہیں اٹھاتے تھے, حتی یدنو من الارض, حتی کی زمین کے قریب ہوتے تھے. ایسا نہیں کہ پھر وگاڑا حاجت کے لیے جاتا ہے اور یہاں سے کپڑا ہوتا ہے, جب زمین کے قریب ہو تب کپڑا ہوتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولده, میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے والد ولد کے لیے, اعلمکم, میں تمہیں سکھاتا ہوں, اذا سیتم الغائت, جب تم جاتے ہو پخانے کے لیے, فلا تستقبل القبلہ, نہ قبلہ کی طرف منہ کرو, ولا تستدبروها, اور نہ اس کی طرف پش کرو, و امر بثلاثه احجار, اور آپ نے حکم دیا کہ تین پتھر لے جاؤ. تین کا عدد مقصود نہیں ہے, ایثار اور انقام مقصود ہے, کہ جب لے جاتے ہو ایک, تین, پانچ, سات, اور انقام مقصود ہے, اگر انقام پاکی ایک سے ہو تو وہ کافی. ونہا عن الرس, اور منع فرمائے کہ استنجا گوبر سے نہ کرو, ورم اور ہڈی سے نہ کرو. رس نہ پاک ہے, آپ کو کیا پاک کرے گا, اور رمجینات کی خوراک ہے, یا یہ کہ رما جو ہڈی ہے اس سے اعضا زخمی ہونے کا خطرہ ہے. او منع فرمائے ان یستتیب الرجل, کی استنجا کرے آدمی بھی یمینی دائیں ہاتھ سے. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان یدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنا, حضور کا دائیں ہاتھ مبارک, لطہوری ہی و طعامی ہی, پاک کاموں کے لیے تھا, کھانے کے لیے تھا, اور ید یسرا لخلائی ہی, حاجت کے لیے تھا, وما کان من اذى, اور دوسرے ناپاک کاموں کے لیے, ناک صاف کرنے کے لیے تھا. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط جب ایک تمہارا قضائے حاجت کے لیے جائے فلیسر معه بثلاث احجار اپنے ساتھ تین پتھر لے جائے. تین بھی مقصود نہیں ہے, ایتار مقصود ہے. اور ایتار میں بھی مقصود ان قو ہے, اگر ایک سے تار اٹھا سے لے جائے تو تین کی ضرورت نہیں. یستجیب بہن اس سے اپنے آپ کو پاک کری فإنها تجزی عنہ یہ تین پتھر اس کے لیے کافی ہوں گے. حضور نے فرمایا لا تستنجو تم استنجا نہ کرو بے روز خوش گوبر کے ساتھ وہ نہ پاکے والا بالعظام اور نہ ہڈی کے ساتھ کیونکہ انہا زاد اخوانکم من الجن یہ تمہاری بھائی جنات کی خوراک ہے. روز پلیتے جنات کھاتے ہیں تب کہ اللہ تعالیٰ روز کو دوبارہ گھاس کی شکل میں تبدیل کرے, اور ہڈی کھاتے ہیں یا وہ سونتے ہیں یا یہ کہ جب جن ہڈی کو کھانے لگتا ہے تو وہ ثابت گو جو انسان کھا چکا ہے اللہ دوبارہ اس پر چسپن کر. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور نے مجھے فرمایا یا رویفع لعل الحیات ستطول بك شاید آپ کی زندگی بڑی ہو باجی میری موت کے بعد. فاخبر الناس لوگوں کو خبر دو ان من عقد لحیته جو آدمی داڑھی باندھے گا او تقلد وسرا یا کمان باندھے گا یا استنجا کرے گا گوبر دبہ کے ساتھ یا عظم کے ساتھ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے. عقد لحیته تاکہ داڑھی لمبی نہ ہو, اس سے مراد یہ ہے. بس کہتے ہیں کہ عقد لحیته سے مراد یہ ہے کہ انسان اتنا بدنام ہو کہ پھر وہ یہاں کپڑا مان لے تاکہ لوگ مجھے پہچانے نہ, کسی کا بھائی قتل کیا, کسی کا باپ قتل کیا, کسی کا بیوی قتل کی ہے, پھر وہ منہ چھپائے کرتا ہے, یہ مراد. او تقلد وترد یا کمان لٹکا دیں, عرب میں تکبر اور عناد اور دوسروں پر رعب ڈالنے کے لیے اسلحہ باندھتے جیسے پٹھان یہاں پسٹل لٹکا دیتے ہیں, اگر ضرورت کے لیے ہے تو یہ جائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استحل جو سرما ڈالے پر یوتر وہ ویتر ڈالے یعنی ایک سرمچو یا تین یا پانچ. من فعل جو ایتار کرے فقد احسن و من لا جو ایتار نہ کرے دو ڈالے چار ڈالے فلا حرج و من استجمر جو استنجا بالاحجار کرے فلیوتر یہ دلیل وہ ایتار کرے ثلاثہ کی تعین نہیں ہے. من فعل فقد احسن و من لا فلا حرج و من اکل او جو کھانا کھائے فما تخلل تو جو خلال سے دانتوں سے نکالے پر یلفظ اس کو پھینکے وہ مالا کبھی ثانی جو زبان کے ذریعہ دانتوں سے نکالے پر یب کالے وہ نکل دے. من فعل فقد احسن و من لا فلا حرج و من اتى الغائط جو قضاء حاجت کے لیے جائے پر یستتر اپنے آپ کو چھپائے پردے میں جائے فإن لم یجد اگر پردہ نہ پائے مگر یہ کہ وہ جمع کرے کسی بنے غیر ریت کا پر یستدبر ہو اس کی طرف پش کرے تاکہ دوبر نظر نہ آئے کیونکہ شیطان یلعب کھیلتا ہے بمقاعد بنی آدم بنی آدم کی شرمگاہ کے ساتھ. من فعلا جو دیر لگا کر پاخانہ کرے فقد احسن و من لا جو پردہ نہ کرے فلا حرج. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم پیشاب نہ کرے ایک تمہارا فی مستحمہ غسل خانہ میں اور پھر اس میں غسل کرے یا وضو کرے کیونکہ عام وسوسے من ہو پیشاب سے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم پیشاب نہ کرے ایک تمہارا فی جوہر سوراخ میں کہیں اندر سانپ نہ نکلے اور دونوں سانپ لڑ نہ جائے اور پھر بگاڑا نہ کرے کہیں کہ سانپ ہی سوراخ میں نہ نکلے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الملاعنہ تم بچو تین اسباب لعنت سے. اچھا جی تم بچو الملاعنہ اسباب لعنت سے جو تین ہے البراس الموارد پانی کی گاٹ میں گھول کرنا لوگ پانی بھرتے ہیں اور اس میں جا کر وہاں پخانہ کر لیا وقار آتے طریقہ اور راستے کے درمیان میں پھر بگاڑا نے پخانہ کیا وزل اور جہاں لوگ سائے میں بیٹھتے ہیں اس نے جا کر قضاء حاجت کر لی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرجو لا یخرج الرجلان نہ نکلے سفینه نوح اپنی شادی کے ساتھ یزربان الغائط کے قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں, کاشفین ننگی کر چکے ہیں اپنی عورت کو, اور یہ تحدثات بات بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ عورتیں کرتی ہیں, پیشاب بھی کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتی ہیں. فہم اللہ یم فتو اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ اس سے غصہ ہوتا ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہذہ الخشوش, اے لوگو یہ بیت الخلاء منحضر مختصر, اس میں جنات حاضر ہوتے ہیں. جب تمہارا جائے بیت الخلاء میں فلیقل, جانے سے پہلے پڑھے یا اللہ تیری پناہ میں تو من الخبث, جنات مذکرین سے, والخبائث اور جنات مؤنثات سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر ما بین اعین الجن, پردہ درمیان جنات کی آنکھوں کے اور درمیان شرمگاہ انسان کے, جب داخل ہو جائے تمہارا خلا میں تو پردہ یہ ہے یقول بسم اللہ داخل ہونے سے پہلے. قال نبی علیہ السلام اذا خرج, حضور جب نکلتے تھے بیت الخلا سے فرماتے تھے غفرانک, یا اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں. حضور ہر وقت ذکر کرتے تھے لسانن, بیت الخلاء میں ذکر لسانی بند ہوتا تھا, اس بندش کی وجہ سے غفران مغفرت طلب کرے. قال نبی علیہ السلام اذا دخل الخلاء, حضور بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے تو میں لے آتا تھا پانی پی تور لوٹا میں اور رکوتین یا کوزا میں, فستنجا ثم مسح یده بالارض, استنجا کے بعد اپنا ہاتھ اس طرح زمین پر ملتے تھے تاکہ رائے حق کری دور ہو جائے. سماتے تو ہو بھی نہ خاص, دوسرا برتن لاتا تھا پس اوسا اب وضو فرماتے تھے. کان نبی علیہ السلام اذا بالا, حضور جب پیشاب کرتے تھے اور وضو فرماتے تھے, نو نزح فرجہ, اپنے شرمگاہ کی طرف ایسے چینٹے ڈالتے تھے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ قطرہ جو کپڑے پر ہے یہ پیشاب کا ہے, تو حضور یہ فرمایا پانی کی چینٹے ڈالو, شیطان کو کہو میں کس کس چینٹے کو دوں تاکہ میری خلیہ کی بیماری نہ ہو. کان نبی علیہ السلام قدم, حضور کا ایک پیالہ تھا من عیدان لکڑی کا, تحت سریره یبول فیہ باللیل, یہ وہ فتنوں کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہو گئی اللہ یعصمک من الناس, پھر آپ نے یہ چھوڑ دیا. رآنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عمر فرماتے حضور نے مجھے دیکھا, میں پیشاب کر رہا تھا کھڑے ہو کر, فرمایا اے عمر لا تبول قائما, کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو. فما بولت قائما, میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کھڑے ہو کر پیشاب غلط ہے, لیکن آئندہ روایت نقل کرتے کہ جائز ہے یہ منسوخ. قال الشيخ امام محسن رحمه الله قد صح ثابت از حذیفہ سے اتى النبي عليه السلام صبح تدخل میں, حضور قوم کی کوڑی کے پاس آئے, فبال اپنی پیشاب کیا قائما کھڑے, لیکن کہتے کان ذلك لحسن, وہ جگہ پلی تھی یا حضور نے اپنا پاؤں باندھا تھا, ان دنوں میں گھوڑے سے گر گئے تھے تو بیٹھنا کے لیے مشکل تھا.